teraz winogrona jasne bezpestkowe 40% taniej. 8,99 za kilogram. A ziemniaki myte złoty 19 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Minęła 19, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Marokańczyk, który miał być zwiadowcą Państwa Islamskiego, stanął przed katowickim sądem. Mężczyzna został zatrzymany 2 lata temu w Tychach. Z powodu awarii systemu zarządzania ruchem są utrudnienia na europejskich lotniskach. O problemach informuje m.in. port w Gdańsku. W tym serwisie także zaproszenie w Pieniny, gdzie rozpoczął się już sezon flisacki. Przed sądem okręgowym w Katowicach ruszył proces Marokańczyka Murada T., który miał współpracować z tak zwanym Państwem Islamskim. Mężczyzna miał być zwiadowcą ISIS, czyli miał sprawdzać trasy, po których można się poruszać. Został zatrzymany w 2016 roku w Rybniku. Obrona uważa, że brak na to dowodów. Według prokuratury Murad T. to pierwszy zatrzymany w Polsce bezpośredni współpracownik ważnej osoby w terrorystycznych strukturach ISIS. Chodzi o Abdelhamida Abaouda, który odpowiadał za organizowanie zamachów w Europie Zachodniej. O szczegółach tej sprawy Dorota Stawik. Zdaniem obrońcy Marokańczyka, mecenasa Krzysztofa Młodzika, dowody w tej sprawie są bardzo słabe. To poszlaki. Obrońca stanowczo zaprzeczył także, aby w telefonie jego klienta znajdowały się zdjęcia ładunków wybuchowych lub instrukcje, jak skonstruować bombę. ABW sprawdziło komputer, telefon, twarde dyski, pendrive'y mojego klienta i nie ma tam żadnych tego typu materiałów. Informacja o tym, że dane takie znajdowały się w telefonie oskarżonego, pojawiła się wcześniej w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej. Jednak prokurator Paweł Leks zaznaczył dzisiaj w sądzie, że to nieprawdziwe informacje. To nie chodziło o telefon oskarżonego, tylko o jeden z telefonów, które zostały zabezpieczone w Grecji w mieszkaniu użytkowanym przez członków Państwa Islamskiego. Zdaniem prokuratury Marokańczyk miał być jednak zwiadowcą tak zwanego Państwa Islamskiego. Miał sprawdzać trasy, po których można się poruszać, czy imigranci są kontrolowani i jak szczegółowe są to kontrole. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Prokuratura zarzuca mężczyźnie, że podając się za uchodźcę z Syrii brał udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Są problemy na lotnisku w Gdańsku w związku z awarią europejskiego systemu zarządzania ruchem. Jak wygląda sytuacja w tej chwili i jak będzie w najbliższych godzinach, informuje w rozmowie z Trójką rzecznik portu Michał Dargacz. W związku z procedurą awaryjną lotniska, zresztą no, wszystkie w Europie mają swoje ograniczenia. Mamy do godziny 19 ograniczenie do 3 startów lotów międzynarodowych w ciągu godziny, natomiast po godzinie 19 będzie to ograniczenie 2 startów na godzinę. Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mateusz Sokołowski mówi, że trudno w tej chwili wskazać, na ilu lotniskach w Polsce mogą być problemy, ale jak dodaje, pasażerowie muszą być na nie przygotowani. Rzecznik radzi też, żeby pasażerowie kontaktowali się bezpośrednio z liniami lotniczymi, w których kupili bilety. Awaria ma zostać usunięta dziś wieczorem. Protesty nauczycieli szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych. Wielotysięczne demonstracje zorganizowano w stanach Kentucky i Oklahoma. Pracownicy szkół domagają się dofinansowania placówek edukacyjnych i lepszych warunków finansowych. Marek Wałkowski. Mimo obietnicy podwyżek pensji o ponad 15%, tysiące nauczycieli już drugi dzień protestuje w siedzibie parlamentu Oklahomy. Żądają zwiększenia funduszy na publiczną edukację o 75 milionów dolarów oraz poprawy warunków pracy. Wskazują na nieremontowane szkoły, rozpadające się pomoce naukowe i brak środków na nowe podręczniki. Podobny protest zorganizowali wczoraj nauczyciele z Kentucky. Pod stanowym parlamentem sprzeciwiali się ograniczeniu uprawnień emerytalnych, a także cięciach w oświacie. Protesty w Oklahomie i Kentucky to część szerszego ruchu sprzeciwu wobec niedofinansowania szkolnictwa publicznego w konserwatywnych stanach zarządzanych przez republikanów. Wcześniej protest pracowników oświaty miał miejsce w Virginii Zachodniej. Do strajku przygotowują się obecnie nauczyciele z Arizony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec przenosimy się w Pieniny, gdzie rozpoczął się już sezon flisacki. Można więc wybrać się na spływ przełomem Dunajca. Pierwsi turyści już są. Odpływamy. Powodzenia. Byliśmy cały czas Zakopanym, ale podobają nam się bardzo z tego, co na razie widzimy. Takie inne góry od Tatr. Zdecydowanie inne. Jest dużo większa roślinność. Nie ma śniegu. Jest takie wrażenie bardziej wiosenne, powiedziałabym. Co wam się tutaj najbardziej podoba? Natura. Natura, widoki właśnie. No ja bym powiedział, że te pejzaże tak najbardziej do mnie tak przemawiają. Świeże powietrze. Dziękujemy. To jest taka wycieczka z przewodnikiem. Ten flisak dużo opowiada i w taki dość zabawny sposób ma to swój urok. Nie znam takiego drugiego miejsca. Flisacki sezon potrwa do października. Kolejny serwis w Trójce o 20. Teraz informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Trwa pierwszy półfinał piłkarskiego Pucharu Polski. W Zabrzu Górnik gra z Legią i po pierwszej połowie jest 0-0. Jutro Korona zagra z Arką. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Charleston. Przegrała ze znacznie niżej notowaną Amerykanką, przebijającą się z kwalifikacji Claire Liu. Było 6-1, 3-6 i 3-6. Linet zajmuje 69. miejsce w rankingu WTA. Jej rywalka dopiero 202. Dziś dzień pożegnań w wielkim sporcie. Karierę zakończył najlepszy biatlonista w historii, legendarny 44-letni Norwek Ole Einar Bjørndalen. 8-krotny mistrz olimpijski, 20-krotny złoty medalista mistrzostw świata. Lata płyną, a koledzy biegają po prostu szybciej i strzelają celniej. Szkoda, ale taka sportowa kariera, no już Bjørndalen narzekać nie ma na co. Heinz Kutin nie będzie dłużej, mimo ważnego do 2019 roku kontraktu, trenerem austriackiej kadry skoczków narciarskich. No i nie ma się co dziwić. Miniony sezon był najgorszy w wykonaniu Austriaków od wielu lat. Po raz trzeci w historii dopiero żaden Austriak nie wygrał żadnego konkursu Pucharu Świata, o medalach w Pjongczangu nawet nie wspominając. No jak się uda, to będzie wydarzenie. Chodzi o boks. Najlepszy z możliwych. Mistrz świata WBC Deontay Wilder chce walczyć z mistrzem pozostałych federacji, Anglikiem Anthony Joshua, i do walki ma już dojść w sierpniu na stadionie Wembley. Amerykanin jedzie do Anglii walczyć, zgodził się nawet na niekorzystny podział pieniędzy, ale jak wygra, to dolary i funty będą płynąć jak woda z kranu. Na pieniądze nie narzekają też chyba piłkarze, ci grający na piłkarskim szczycie, a dziś ćwierćfinały Ligi Mistrzów, już za mniej niż 2 godziny. Dziś Sevilla-Bayern i Juventus-Real. I jeszcze piłkarska plotka na koniec. W hiszpańskich mediach coraz częściej przewija się temat transferu Antoine Griezmana do Barcelony. To trochę tak jak z przejściem Lewandowskiego do Realu, z tym, że bardziej prawdopodobny jest transfer Francuza. W Madrycie chyba się pogodzili z transferem. Za Griezmana do Atletico ma podobno przyjść napastnik Walencji Rodrigo Moreno. Jutro zachmurzenie małe, możliwe wystąpienie burz, temperatura maksymalna od 15-17 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty południowy. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia jutro punktualnie o 16. Już za moment Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę, nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. Zbliża się niedziela bez handlu? My w Biedronce jesteśmy gotowi. W piątki i w soboty w godzinach szczytu będą czynne wszystkie kasy. A codziennie będą na Was czekać super okazje. Filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs, tylko 9,99 za kilogram. A pieluchy Dada Extra Soft, wszystkie rozmiary, tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na Biedronka. Tani piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Co się tak uśmiał? Jak norka? No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa! Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie, przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stówą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miucu, tunikat jak numer PESEL. To jestem ja i pani Bum Bum. Dzień dobry. Zapraszamy na magię wagi. No właśnie, to ponieważ dzisiaj, przepraszam, czarny jest, czerniawy wtorek, a przy okazji wiosna, to się wszystko jakoś ładnie tak łączy, taka muzyka rytmiczna, pogodna, myślę sobie, z tym słoneczkiem, które przez chwilę zaświeciło. To był Count Ozzy and the Mystic Revelation of Rastafari, tytuł płyty Tales of Mozambique. To jest Count Ozzy, to już pewnie, przecież o nim mówiłem, naprawdę nazywał się Oswald Williams. Zmarł dosyć nieszczęśliwie, bo zdaje się zginął w wypadku samochodowym. Nawet nie tyle prowadził auto, tylko jakoś go tam przejechał samochód. W 76 roku zmarł. Perkusjonista i perkusista, bardzo mocno związany z takim ortodoksyjnym ruchem rastafariańskim i postać niezwykle ciekawa. A przy okazji muszę przyznać, że jakoś ilekroć słucham muzyki reggae z różnych lat, mimo że ona ewoluuje, czasem nagrywa się współcześnie też płyty brzmiące podobnie jak te pierwsze wydawane, nagrywane w Studio One i tak dalej. Ale ta ewolucja w stronę, nie wiem, w stronę autotuna, czy jakieś tam tego typu rzeczy, plus pogłosy. Wydaje mi się, że to, znaczy nie tego szukam w tej muzyce i zwłaszcza ta korzenna muzyka, to korzenie, ten to roots reggae i to bardzo mocno osadzone w przekazie religijnym, społecznym, a jednocześnie brzmiące niesamowicie, mimo że nierówno, mimo że nieczysto i mimo że można by się do tego przyczepić, nieedytowane i niekompresowane, to jednak jest w tym życie i po przeanalizowaniu wielu płyt reggae z różnych lat jednak najchętniej wracam do tych staruszków. No to ja mam podobnie akurat z muzyką reggae, ale niekoniecznie... Może dub jest, prawda? Dub jest taką formą jeszcze, która ewoluowała w miarę fajnie. A to się skończyło z tym dubem. W sumie tak. Niestety. Co chciałem powiedzieć, bo już nie wiem. Chciałeś powiedzieć, że się cieszysz, że mnie widzisz. A, bardzo się cieszę. Cieszę się, że jest wiosna. Wiosna. Powróciłem, bo nie było mnie przez dwie audycje. A kontynuuję to... Zapuszczałeś włosy, widziałem na tym, na fotografii. Kontynuuję to, co pozostawiłem tutaj w studiu, kiedy też opowiadaliśmy o czarnej muzyce, tak. Więc rozpocznę hip-hopem i to takim, który mnie najbardziej, do którego tak naprawdę najbardziej tęsknię, chociaż okazuje się, że takie płyty się pojawiają od jakiegoś czasu. Nie są to płyty, które odnoszą jakieś największe teraz sukcesy komercyjne, ale są i bardzo się z tego cieszę. Pani Jeanne Grey, która urodziła się w Cape Town, w południowej Afryce, przez większość swojej kariery jednak przebywała w Nowym Jorku. Chyba cały czas tak jest. Tak, tak, pochodzi z Brooklynu. Powraca z płytą Everything Fine razem z Quell Chrisem. Quell Chris to partner pani Jeanne. Zresztą są zaręczeni zupełnie niedawno. Od niedawna i nagrali razem płytę. Więc takie rzeczy się zdarzają i jeszcze wychodzą na dodatek. To jest pani, która ma 41 lat. Mówię dlatego, że można mieć jednak 41 lat i rapować. Naprawdę? I to się wszystko zgadza. I wydawać przy okazji świetne płyty. Jeanne Grey, Quell Chris, Everything's Fine. My Contribution to the Scum. Tak nazywa się utwór. Bardzo ładnie. I'm wearing overalls, one shoulder off. Dwayne Wayne flip glasses, syrup for my cough. It's gonna be lit. I ain't wrote shit. My contribution to this game. I mean, I just understand rap. Yeah, like it's inside of me. Like old school. I so respect it. This is Tupac on my shirt. My contribution to this game. Everyone can say nigga. It's 2000, it's 2000, it's 2000. You dot in the whiz, you bring nothing, you ruin shit. Douchey acts, body spray influences. Why I got a Deus Ex mocking the things? I'm done doing this. Save yourself, useless. I'm tired of neck noozes, I'm tired. Semicolon sick. I done threw up the deuces 86 times. With no hint of stick on the bullseye. Tick line, older than the distance in reticuli. Particularly relevant, so you know when I kick it. I'm an elephant man, not a Joseph Merrick, an elephant fan. Don't forget, like America, the land of the clan. They gave you that, I gave you 9-minute schoolgirl rants, Jill Palance, epic Eastern manifestos. Why you wrong piece is waiting for a trend to pop off? You knock off Chinatown, alleyways, circle jerk, box office ratings, YouTube reviewers, shut up. You contributed another thing. Did I stutter? You're not helping. My contributions to this game. I came in with a 40 OZ. 5 niggas I came up with, they all rap too. 100 CDR discs, 3 Fire 16s and a dime bag. My contributions to this game. I bought 2 bottles of Alizé to get it straight. 2 stunts I've been trying to stun on from round away. Plus my little man hears the truth. Pete, what he gotta say? My contributions to this game. Yo, I'm just trying to say I can't rap. Yo, I got that butt though. Yo, what a rap ass. I'm my contributions to this game. Yo, what y'all know about the original fam? Like, what y'all know about the fucking commission? What y'all know about the tree of life? What y'all know about copper? What y'all know about crystals? What y'all know about fear of a black or more messiah? Blast, incession, no question, hands down. Pick up the mic and I make the bionic man sound. The clan's trying to get in the lens, they all fans now. Been hip-hop since crisscross was turning pans round. Everybody wanna be a brand. I follow the barcode and write bars for the scans. And get bread, counting carbs is the plan. Big for the britches, slurs slick talking off the liquids. Throwing up like I'm crip walking. Boning up on the flow, circa 9-4. Peep how the kid went from a wee bit cold to cryo, the pro black cold like Christ toes. Bless his soul, optimist Esther roll. This jock to jock to this too squoze. Up the pad or off the top like lice. Jumping, high brain fried like rice. The small prawns against slight odds and long arms. The blue bloods and white hoods. Mad cause we young black niggas hanging out in white hoods. Low budget, studios. Pop stop or mama pantyhose. Now the Coles got Grammy cameos. Red bottoms on their high school sweethearts, hammer toes. The J before the ME like boy better know, boy better know. My contributions to this game. I got my rhyme books in my backpack and a fat sack. Just the contact and set you back like it was fall black and all that. My contributions to this game. Let's go listen to this shit and derive. Roll through the hood, bang it out on 10 all night. My cuz got the plug in at power 105. My contributions to this game. I got my selfie stick cause I do it for the grand. This flat tummy tee cause I do it for the brands. I make a rap album because anybody can. My contributions to this game. Yo, yo, peace and blessings, no. Sisters. Don't us women gotta stick together. Please, you know what I'm saying, fantasy. My contributions to this game. Y'all don't have money. My contributions to this game. Yo, yo, I do it for the love, you know what I'm saying? But, I mean, that is unless you try to pay me, because, I mean, for real, I mean, you can make a couple exceptions, you know? Jean Grec, Quel Chris. No bardzo takie fajne, transujące opowiadanie. My contribution to this scam. No, ale ma gdzieś, ma to związek z tym, co ty prezentujesz, bo pierwsze takie gadanie, opowiadanie na przykład słynny New York. Czyj to był utwór, ten New York? How to spell New York? Muszę sobie tak przypomnieć, bo to był tak naprawdę pierwsze takie gadanie, które usłyszałem. No i to robili DJ-e związani z muzyką reggae. No tak, i tam doklejka jeszcze była, prawda? Jakiś staruk tam był doklejony na koniec. Tak, tak, tak. No i jeszcze taka mantrowa forma tego utworu. No bardzo mantrowy utwór. I cała płyta taka jest, po prostu rozgadana i bardzo minimalistyczna w formie i w dźwiękach. To ponieważ ty rozgadałeś, to teraz w ogóle nikt nie będzie ani śpiewał, ani gadał, tylko będą panowie grali na trąbionych. Candozy and the Mystic Revelation of Rastafari, tytuł Rasta Reggae. Heal, Rasta. Pięknie się to buja basu, nie ma bębenek, przesterowane lekko te bębenki, te dęciaki, no super, bardzo. No a przy okazji też taki zapętlony troszkę riff dęciakowy, więc to się wszystko bardzo ładnie połączy. Chodziło mi o utwór Dillingera, który był w naszej audycji nieraz, w różnych wersjach, Cocaine in My Brain, tak. A. No to pierwszy raz chyba usłyszałem właśnie opowiadanie. Zresztą z puentą i z zabawą słowem to był pan Dillinger. I co teraz ja? No teraz ty. Summer Sons. Czas na Londyn. Londyn, nowa płyta duetu Summer Sons, nazywa się Undertones, ale nie, to jest króciutka płyta tylko. No ja bardzo lubię to gadanie angielskie. Colors, taki utwór. Like there are six cardinal colors, and colors have always come to signify more than simply that particular shade. That's where you apply colors to something else, you know, to come up with what it is you're trying to say. Passage to the beat in the dead of night. Keep shedding light. A lot of passion in my speech, gotta get it right. Like dodging traffic in the street on my pedal bike. Cotton classics on my feet, not the leather tight. I got a habit that I never fight. Got them dropping off a package that I set alight. Forever high, I can never resist. Presently sit with it lit, got the pen in my grip. Never let it slip. Forever equipped, got the semi-clip ready to spit. Melody flip, very quick, kick the heavy gear shit. When I die, will my memory live? Or will it steadily slip away? There's nothing better than this, heaven's a myth. Please don't sit and pray. Just plug this shit and let the rhythm play. Purple green, stubbing it cold grey. Lungs black, gold heart, red blood, skin colour of cocaine. But no summers ain't touching the snowflake. I get a buzz off the flow, bussing it slow, straight, something to showcase. Blow flames, stay crushing, my bro's breaks. Give you something to rotate. We stay bumping to Thelonious and Coltrane. Yeah, yeah. Purple green. Lungs black. Gold heart. Red blood. Colors bright, they come alive, we produce it. Violet, maroon, coming vibrant and lucid. It's summertime, the sun shining, the music combined with the tribe, make strides with the movement. High when it's moonlit, right in the blueprint. Cause anytime, all I do spits live in the booth. Slips nice with the loop, slims tight as a shoestring. I touch the mic, trust I find it consuming. Yeah. Highly elusive, above the sky where the silence is muted. Up high, admiring the view. Above the sky where the silence is muted. Highly elusive. Up high, admiring the view. Above the sky. Yeah. We got the fam in the house. Yeah. Yeah. Purple green. Lungs black slim, summer sun, gold heart, Mr. Slip, T-U-R-T. Purple green, stubborn it cold grey. Black lungs, gold heart, red blood, skin colour of cocaine. But fuck the colours, cause it's nothing, we're opaque. I get a buzz off the flow, bussing it slow, straight satin to showcase. We give you something to rotate. Pan Zbyszek donosi, że właśnie trwa mecz Górnik Zabrze, Legia Warszawa. Ja pamiętam właśnie, kiedy miałem lat 15, to bardzo przeżywałem te rywalizacje tych dwóch wtedy gigantów. No teraz zupełnie jakoś się nie interesuje, albo mniej, znacznie mniej. Natomiast wtedy, kiedy miałem lat 15, to jeszcze słuchałem heavy metalu, ale bardzo szybko przeskoczyłem właśnie na takie brzmienia, jakie zaprezentował Summer Sons. I dla mnie cały ten świat gdzieś się łączył, ale przede wszystkim właśnie muzyki jazzowej, gadanej i muzyki reggae. No to teraz będzie muzyka gadana, ale z udziałem naszych państwa, gdyż nasz polski murzyn, przyjaciel, nasz wspólny zresztą Mamadou Diouf, swojego czasu powołał wraz z kolegami zespół o nazwie Fumanek. To było w 2002 roku. Ten zespół troszkę tam koncertował. Nagrał płytkę i ta płytka wyszła na nakładem Audio Cave'u w wersji winylowej. Bardzo to jest fajna muzyczka. Gra tam, no sami nasi prezentowani tu wielokrotnie artyści, czyli Łodek Kiniorski i Tadeusz Sudnik, o którym ostatnio wiele już mówiłem. Tym razem pan Mamadou będzie się wyrażał oczywiście w języku Ulu, o ile pamiętam dobrze, Arachis utwór. Where is cornbread, my man? To będzie za chwilkę, bo się zaczęło. Zdziwiłem, że nie, takim lufie, grubym tak. głosem Mamady nagle czy mówił. Śpiewał w jednej, na tej ostatniej płytce potrafi. Nie, tu będzie delikatnie bardzo. Także, ale przy okazji bardzo ładnie wydana. Bardzo ładnie wydana, tak. No więc jeszcze raz Mamadu, Kinior, Sudnik, Fumanek. Proszę bardzo. yun Pamus ka di kilolo Uy tatu gete mum Di mawak no mumel Uy tatu gete mum Di mawak no mumel Mabluto di la di Uy sumawa ay mani Yo fofu nit ka jojo Uy sumawa ay mani Mani fofu nit ka jojo Uy sumawa ay mani Uy tatu gete uy Uy gisa no mumel Tatu gete mani Uy gisa no mutu A tu get the money, we give no mumel. A tu get the money, we give no mutu de. I'm gonna try to jump, we don't lose any my wa. I'm gonna try to jump, we don't lose any my wa. Bardzo Państwu polecam owego Fumanka, świetnie się go słucha. No a teraz pora na teren kultury, po którym oprowadzi Państwa pani Agnieszka Upszańska. Dziś hasło wywoławcze rzemiosło. Teren. Kultura. Lubimy je niejednokrotnie wkładać na półkę z napisem przeszłość, albo mówimy jako skansenie pewnych umiejętności, które są nie na czasie. Ale to tylko jedna strona medalu, bo rzeczywistość bywa o wiele bardziej złożona. Można oczywiście myśleć o rzemiośle w kategoriach takiego rezerwatu, natomiast to nie jest do końca tak, a w każdym razie nie jest to cała prawda o tym kawałku rzeczywistości, bo on jest bardzo zmitizowany, wydaje się. Mówi Katarzyna Piszczkiewicz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Bo jak mówimy rzemiosło, to od razu przychodzi, że ginące zawody. Pewnie tak jest, że są zawody, które zniknęły z tego powodu, że dotyczyły tworzenia rzeczy, których już się nie używa, bo zastąpiły je inne. Ale z drugiej strony umiejętność obróbki materii, która buduje nasz świat od zawsze, no jest w nas. A dowody znajdziemy chociażby na niedawno powstałej platformie internetowej. Adres www.rzemiosło20.pl. To efekt wieloletnich badań przeprowadzonych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Badania te dotyczyły środowiska małopolskich rzemieślników. A wnioski sami posłuchajmy. No mierzymy się z rzeczywistością, prawdę mówiąc. To może brzmi dziwnie jako odpowiedź w kontekście rzemiosła, ale prawdą jest to, że rzemiosło to życie, to tu i teraz, to świat wokół nas. Oczywiście może nie taki najbardziej mainstreamowy, ale taki, który ma wpływ na rzeczywistość. Mierzymy się z naszym własnym przekonaniem, które mamy od paru lat, od kiedy zajmujemy się etnodesignem i przyszło nam w pewnym momencie realizować wizję projektantów, czyli szukać ludzi, którzy wyprodukowaliby instalacje na przykład Parku Doświadczeń Kulturowych, czyli takie interaktywne zabawki inspirowane dawnymi zabawkami ludowymi. Stanęliśmy przed problemem, że ktoś musi je wyprodukować. Nagle się okazało, że ani rusz bez rzemieślników, że po prostu nie ma, nie wiem, sklepów i supermarketów z karuzelami inspirowanymi twórczością austriańskiej, tylko trzeba znaleźć tego kogoś, kto posłucha tego, co nam się roi, potem powie, wiem jak to zrobić. No i to był początek tak naprawdę. I dość szybko uświadomiliśmy sobie, że w świadomości ludzi rzemiosło troszkę śpi, do którego trzeba się pochylić nad nim, żeby go poznać, a tymczasem okazuje się, że jak się rozejrzymy wokół siebie, to mnóstwo jest wokół nas ludzi, którzy, jak sami o sobie mówią, robią konkretne rzeczy dla konkretnych ludzi. Do tego wszystkiego jest ten odbiorca. To jest taki człowiek z dzisiaj, który 90% swojego czasu i swoich wyborów w życiu dokonuje na podstawie wyboru pomiędzy jedną rzeczą gotową i drugą rzeczą gotową. Właściwie większość z nas tak ma. No i nagle trzeba stanąć w takiej sytuacji, że nie da się tak, że trzeba zacząć zupełnie od początku myślenie o tym, czego mi w danej chwili potrzeba, więc też kontakt z rzemieślnikami to jest taki, powiedziałabym, warsztat pracy nad samym sobą. Zmierzmy się z tym wyzwaniem, ale poznajmy też bohaterów, czyli rzemieślników. Wchodzimy na www.rzemiosło20.pl, a wśród nich? No aż trudno mi wybrać, ale powiedziałabym o Kowalu, który działa tutaj w Krakowie samym, choć na obrzeżach. I to jest starszy pan, dzisiaj 80-letni. Znów jakby tak popatrzeć i spróbować pomyśleć stereotypem, to powiedzielibyśmy sobie, aha, Kowal z dziada pradziada. Otóż nie, jego ojcem był druciarz spod krakowskiej miejscowości, czyli już związek z metalem, ale nie taki oczywisty. Natomiast pan Wincenty został kowalem, po prostu kończąc szkołę kowalską, skończył ją w 1953 roku, była taka szkoła kowalska w Sułkowicach pod Krakowem. I długi czas pracował w PRL-u tak zwanym, w tych wielkich firmach państwowych. I właściwie dopiero po transformacji założył własną firmę kowalską, która zajmuje się robotami kowalskimi, takimi tradycyjnymi, związanymi z kuciem metalu na gorąco, czyli taką najbardziej tradycyjną metodą. I na przykład wykonuje bramy do zabytkowych obiektów w Krakowie i nawet śmieje się, że chodząc po Krakowie można chodzić śladem jego prac rozmaitych. I to właśnie dzięki tej platformie poznamy na przykład pana Wincentego oraz wielu innych rzemieślników i ich historię. Klikamy www.rzemiosło20.pl i otwierają się nam już przeróżne opowieści. Polecam. Powracam do moich gadaczy, ale to już będzie taki rap, gdzie będzie słyszalny funk, soul. Bo w drugiej godzinie będzie wiosennie, będzie melodyjnie. No a na razie gadacze. Black Milk powraca z nową płytą. Płyta nazywa się Fever. To pierwsza studyjna płyta po If There Hell Below, którą przynosiłem, ale przynosiłem w 2014 roku. Mm. Więc 4 lata minęły. No pan producent, raper, który współpracował z największymi przez jakiś czas, przede wszystkim z J. Dillą. No i słychać ogromny wpływ pana J. D. na jego pomysł, na jego pomysły produkcyjne. Pan Black Milk powraca z płytą Fever. Would Try, tu pan Duel bardzo ładnie zaśpiewa. To the curvage, wasn't working. Cut them off, block cars, close curtains. Yeah, behind closed curtains, very low flirting. Lot of no pants, no shirting. Follow your wave to the edge of the earth and back, already seen where the worst at. Something real, I can tell you was worth that. Needed a drink and I fell for your thirst trap. Good times when we were trapped, them bad times, wish I could go back and reverse that. Find where the hurt at, searching, no stress from before. With any exes, sending X's and O's. A cold world, but as long as we know before we step in the cold. Right, even death is wrong. conversation, waiting for the perfect impatient. So you settled for something, but now it's hatred. Had to face it, shit, can't erase it. Relationship, that relation. Hoping for the best, now you trying to make another change. Not going down the same road, so we change and drove in another lane. Hit up for the clouds, been on another plane. What about that love that we found? Young from a club, from a car to a couch, to the covers and the springs that are bounced. How we worked out, even when our friends had doubts, and your friends had doubts. Not the same friends when they have what we have now. Listen, never causing for you to hurt. You the moon, you the stars, you the universe. And if somebody gotta fall, I'ma do it first. And if this cause was a crime, I'd do the dirt. Black Milk to try z panem Duel. Czarne mleko. A i chciałem podziękować bardzo panu Zbyszkowi też za życzenia piękne, które otrzymałem. No, a pan Łukasz przekazał wstrząsającą informację. No, to jest bardzo ważna informacja. Bardzo to poruszyło, ale może państwa też to zainteresuje. Mianowicie reaktywuje się zespół Imperator. To potęga death metalu. Przecież. Death metalu. Tak od death metalu bardziej był Piotrek, czyli mój brat. No ale... Ale jakiś Morbid Angel. Natomiast... też. Vader też, więc Imperator. Wiem, znam nazwę. Muzykę. Muzykę. A ja dostałem od Mikołaja. W życiu bym się nie domyślił, że kto jest tym Mikołajem, gdyby nie to, że mówił takim znajomym mi dość dialektem. I po chwili, po płetwach poznałem, że owym Mikołajem był pan Fisz. A płytka, jest to płytka reggae, Do You Know Our Thing, składa, którym artyści reggae wzięli na warsztat różne pieśni, głównie soulowe, ale nie tylko. Na przykład pan Chadwick Brooks zaśpiewał pieśń wcześniej wykonywaną przez Hamiltona Bohanana pod tytułem South African Man i przerobił ową pieśń i tekst owej pieśni na South African Reggae. Have mercy, Jamaicans are crazy about them South African lady, vibracious boogerilla. The sounds of South Africa. Get it down in Jamaican soil. Come on, let's jam boogie, y'all. As the arts grow. Ode mnie będzie Jungle Brown, to już zespół, o którym opowiadałem, z Nowego Jorku. Na nowej płycie także przypominają chętnie hip-hop z lat 90., czyli wtedy, kiedy królował przynajmniej w moich głośnikach Common, czy zespół Farsight, czy De La Soul. Zespół Jungle Browns w piosence Who Am I? Full Circle nazywa się płyta. You was me and different color hue. Even if you was me, couldn't handle the pressures of God's styles and bigger points of view. There's a difference to knowing shit and just a point of view. You don't really know shit, you're just talking, assume I'm bored of it. Our love, give me more of it. Black executive swag, just boards of it. Hey, can we build some wealth, just hordes of it. Open opportunities and doors for me. So who am I to you? Who am I today? Who is you and I, babe, if we can't side today? I know it's hard being us, but we gon' find a way. Namaste. Yeah. Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Yeah. Who am I to you? Money, hoes and clothes, voodoo, sneaking doo-doo. You're bamboozled, you can't touch my light doo-doo. Screw loose flows, no holes crucial. No change, my domain's insane, black and fruitful. Ain't hard to tell hoo-hoo. Foo-foo for thought, don't follow fashion or boo-hoo. Brighter than a full moon, a tycoon immigrant. World citizen, world beyond dividends. Reflective, instinctive, tribal rhythms. Hate it, but can't deny the ism. It's fulfilling, that's soul filling. Fresher than linen, slaying your kitten. Since the beginning, I've been living. Scar bars, montage, beyond postmodernism. That's jurisdiction. No love beyond your religion, complexion, complimenting the art with etching. Seek truth, learn from past lessons. We bless the inner sections of earth, vibrating our essence. Respect the present. Yeah, respect the present. Respect our presence. Yeah. Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? Kończymy nasze spotkanie z reggae. Zespół Roots Convention wykona swoją wersję utworu Fly Robin Fly, tym razem pod tytułem Run Babylon Run. Oh,